Book 2 48 48 أنشطة العطلات فعالیت‌های تعطیلاتی. هل الشاطئ نظيف؟ ساحل تمیز است؟ هل تمكن فيه السباحة؟ می توان آنجا آب تنی و شنا کرد؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ شنا کردن در آنجا خطرناک نیست؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ می توان در اینجا یک چتر آفتابی کرایه کرد؟ هل يمكن هنا استئجار کرسی بحر؟ می توان اینجا یک صندلی راحتی کرایه کرد؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ می توان اینجا یک قایق کرایه کرد؟ احب ان اركب الموج. دوست دارم موج سواری کنم. احب ان اغطس. دوست دارم غواصی کنم. أحب أن أتزلج على الماء. دوست دارم اسکی روی آب بروم. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ می توان یک تخت موج سواری کرایه کرد؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ می توان وسایل غواصی کرایه کرد؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ می توان اسکی های آب کرایه کرد؟ انا مجرد مبتدئ. من مبتدی هستم. انا فی مستوى وسط. من تا حدودی به این ورزش آشنایی دارم. استطيع التعامل مع ذلك جيدا. من به این ورزش آشنایی دارم. اين تلفریک؟ بالا بر اسکی کجاست؟ هل معك زلاجات سکی؟ تو وسایل اسکی همراه داری؟ هل معك حذاء سکی؟ کفش اسکی همراه داری؟